ท่านเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายวันนี้เราก็มาคุยกันถึงวินัยสนี่ว่ากันโดยมัญญาตที่เรียกกันว่าเสขียวัดเสขียะแปลว่าการศึกษาวัตระการปฏิบัติหรือว่าเรามาปฏิบัติกันเพื่อการศึกษาหรือว่าศึกษาเพื่อการปฏิบัติเพื่อความดี องค์สมเด็จพระจินทร์สีให้นามว่าเสขียวัด ได้ตั้งกล่าวไว้ตามพระวินัยอย่างนี้ว่าวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเรียกว่าเสขียวัดไอ้วัดตัวนี้เป็นวัตระแปลว่าปฏิบัติเพื่อศึกษาไว้เพื่อการปฏิบัติเสขียวัดนั้นท่านจัดไว้เป็น4หมวดคือหมวดที่1เรียกว่าสารูปหมวดที่2เรียกว่าโภชนะปริสังยุตหมวดที่3เรียกว่าธรรมเทศนาปริสังยุตหมวดที่4เรียกว่าปกิณกะความจริงน่าเห็นใจพระอรหันต์ทั้งหลายที่พากันรวบรวมพระธรรมวินัยเข้าไว้แล้วก็น่าเทิดทูนความดีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งพระองค์เองทรงพ้นทุกข์แล้วแต่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแทนที่จะหาแสวงหาความสุขคือเข้าสู่พระนิพพานแต่ผู้เดียวพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นยังเที่ยวโปรดสอนพุทธบริษัทการเที่ยวโปรดสอนน่ะยากแสนยากบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรจะต้องนอนกลางป่านอนในถ้ำนอนภูเขานอนโคนต้นไม้นอนในป่าช้านอนในป่าชัด นอนในบ้านร้างจนกว่าจะมีสถานที่อยู่อาศัยตามสมควรกว่าเขาจะเลื่อมใสแล้วก็ดูฐานะขององค์สมเด็จพระจอมไตร เดิมพระองค์เป็นลูกของกษัตริย์และต้องมาลำบากเพราะพวกเราพุทธบริษัทหากว่าท่านมีความเมตตาปราณีอย่างนี้เรายังสร้างความไม่ดีก็เป็นที่น่าเสียดายหรืออาจจะเป็นที่น่าพอใจของบรรดาพวกควบคุมนรกทั้งหลายที่จะได้พี่เหลืองหัวล้นลงไปอยู่ในนรกเวลานี้มากแล้วพวกท่านหลายอย่าไปแย่งที่เขาอยู่เลยเขาจะหาว่าพระนี่แย่งทรัพย์สินของเขาแย่งสถานที่อยู่ในเมืองนรกอย่าไปรบกวนเขาเลยเราเป็นพระเวลานี้อยู่เมืองมนุษย์เราก็ต้องขอชาวบ้านเขากิน ขอชาวบ้านเขาใช้เขาปลูกที่อาศัยให้ผ้าผ่อนท่อนสบายเขาก็ต้องหาให้อาหารก็ให้ยารักษาโรคก็ให้ความจำเป็นอย่างใดที่จะบ้านหาให้ก็ให้ด้วยความเมตตาปราณีเรารบกวนแต่ชาวบ้านเพียงเท่านี้แต่ปฏิบัติความดีจะเป็นการสนองคุณก็เป็นการสมควร รวมความว่าเรารบกวนแต่มนุษย์เถอะอย่าไปรบกวนสัตว์นรกเลยเขาอยู่กันแบบสบายๆเวลานี้พระไปแย่งที่เขาอยู่มากมายเหลือเกินบางองค์ก็มีฐานะใหญ่กว่าเกินกว่าที่เราจะคิดว่าท่านจะลงนรกเวลาที่ท่านอยู่แล้วก็กราบกรานท่านลีลาของท่านมีอำนาจวาสนาหนักเหมือนกับท่านว่าจะเป็นพระราชาของพระหรือเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองลีลาท่านดีท่านพูดดีเวลาให้โอวาทคำสอนก็รู้สึกว่าน่าฟังน่าเคารพน่าเลื่อมใสน่าไหว้น่าบูชาประกอบกับท่านอำนาจวาสนาบารมีที่ท่านมีอยู่ก็ข่มขู่พวกเราเสียกลัวหงอได้เวลาตายลงไปแล้วดันไปอยู่ในนรกเพราะท่านทั้งหลายพยายามปฏิบัติทำจิตให้เข้าถึงจุดท่านจะพบเองแล้วท่านตรวจผมด้วยว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยโกหกท่านหรือเปล่าแต่ทำใจให้เข้าถึงจุดเสียก่อนนะถ้าเล็กๆเลยน้อยอย่าไปแตะไปต้องเขากำลังยังไม่พอไปที่จะโกหกตัวเองแล้วก็จะลงนรกไปเสียด้วยแล้วเรามาคุยกันเรื่องเสขียวัดคือข้อปฏิบัติที่พระควรจะศึกษาเพื่อปฏิบัติตนอันนี้เขาเรียกกันว่าอบัติทุกกฎอย่าลืมนะโทษของอบัติทุกกฎ มันกดให้จมลงมันไม่ได้พยุงขึ้นแล้วจะไปเชื่อนักปริยัตินี่ก็บอกว่าอบัติทุกกฎมันเล็กน้อยนี่ผมเคยได้ฟังมาแล้วและผมเป็นนักปริยัติมาก่อนยัดไปยัดมายัดมายัดไปยัดตรงท้องอืดท้องเสียไม่เป็นเรื่องเป็นราวหรอกเราเป็นปริยัติแล้วก็เป็นปฏิบัติด้วยจะได้ช่วยจิตใจของเราให้เข้าไปควบคุมก็ตรวจสอบคำสอนของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริง นี่ท่านว่ากันเป็นคู่ในตอนต้นในตอนต้นที่เรียกว่าสารูปมี26สิกขาบทสิกขาบทที่1กับที่2ท่านบอกว่าภิกษุถึงพึงทำการศึกษาว่าเราจักนุ่งหรือว่าจะห่มให้เรียบร้อยนี่การครองผ้ากาสาวพัดทำให้เรียบร้อยย้ายมารุ่มร่ามรุงรังเกินไปทำให้เป็นสมณะสารูปในกลุ่มไหนแล้วอยู่ในกลุ่มไหนคณะไหนก็ห่มเขานุ่งกันแบบไหนแล้วก็ห่มนุ่งแบบนั้นเพื่อเป็นการไม่ขัดใจกันไม่ทำจิตใจให้มัวหมองถ้าเราไปฝืนเข้าเขาว่าเราก็ใจไม่สบายใจไม่สบายใจเศร้าหมองไปไหนมันก็ไปนรกจิตแต่สังหิริเถทุกขติปาริกังขาเมื่ออารมณ์ใจเศร้าหมองแล้วก็ไปสู่ทุกขติเราไปสู่ทุกขติเขาก็ไปสู่ทุกขติช่วยกันให้ลงนรกอย่าทำจงอย่าทำนะจำไว้ว่าเราเป็นพระเป็นภิกษุเป็นสมณะนี่ข้อที่3กับข้อที่4ท่านบอกว่าเราจะต้องปิดกายด้วยดีในขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านนี่หมายความว่าไปชั่วคราวนั่งชั่วคราวทำผ้าให้เรียบร้อยจะเวิกหน้าเวิกหลังแต่ว่าถ้าอยู่นานๆต้องค้างคืนอันนี้ท่านบอกว่าเปลืองผ้าได้แต่ควรจะเปลืองแต่จีวรจะไปเปลืองสบงเขาด้วยท่าจะไม่ดีอันนี้ก็ควรปฏิบัติเพื่อเป็นการรักษากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาแต่ที่ไหนถ้าเคร่งเกินพอดีก็อย่าไปนั่นสร้างความลำบากถ้าเขาเคร่งพอดีแล้วก็ไปเถอะนี่มาข้อที่5กับข้อที่6ท่านตรัสว่าเราจะระวังมือและเท้าเลยดีในขณะที่ไปนั่งหรือไปหรือว่าไปนั่งในบ้านไปในบ้านหรือว่านั่งในบ้านนี่ระวังย้ายเท้ามันโผล่มามากใช้มือมันโผล่มามากจะเอาทำมือเท้าเกะกะเวลาพูดก็ยกไม้ยกมือทำเป็นท่าเป็นทางทำมือนี่เกะแล้วจำอดมันไม่เป็นการสำรวมไม่น่าไหวไม่น่าเริ่มใสไม่น่าบูชานี่ฝ่าฝืนไปอาบัติทุกกฎนะข้อที่7กับข้อที่8เราจักมีตาทอดลงขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านนี่จะทำตาให้มันป้อมองทางโน้นมองทางนี้สายไปสายมาเหมือนกับตาเปรตเปรตก็มองอ้อเปรตก็ต้องมองว่าใครเขาจะให้ส่วนบุญมั่งนี่จะทำเป็นตาสุนัขไอ้ตาสุนัขมันต้องมองไกลๆเพื่อใครเขาจะวางอะไรเผลอไว้เอากระดูกหมูกระดูกหมากระดูกปลายของเขาทิ้งไว้ที่ไหนจะได้วิ่งไปกินนี่เราทำตาแบบตาพระเท่าทอดตาลงพอสมควรคือประมาณ1ชั่วแอกก็ได้แต่ประมาณ4ศอกเป็นเรียกว่าตาพอสวยๆทอดตาแค่4ศอกได้ตาพอสวยไม่ก้มเกินไปไม่เงยเกินไปถ้าฝ่าฝืนก็ไปอาบัติทุกกฎนี่สิกขาบทที่9กับที่10ท่านบอกว่าเราจะไม่เวิกผ้าเวลาไปในบ้านหรือว่านั่งในบ้านตลกผ้าขึ้นมาจนแขนออกตลกจีวรขึ้นมาจนเอวขึ้นตลกผ้านุ่งขึ้นมาจนเข่าโผล่อันนี้ไม่ได้ผ้าสบงที่นุ่งพอดีเขานุ่งกลางแข้งยาวไปแค่กลางแข้งจีวรก็เหมือนกันแต่ว่าจีวรบางทีมันใหญ่ๆมันก็รุมรามไปบ้างไม่เป็นไรแต่อย่าปล่อยให้มันรุมรามเกินไปเรียกว่ามันยาวแล้วก็มันนุ่งมันห่มมาถึงกลางแข้งไม่ได้มันเลยไปบ้างโดยไม่มีเจตนาชั่วไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นเลิกหน้าเลิกหลังในบ้านนี่ท่านปรับตามบัตรทุกกฎให้มันเรียบร้อยสงบเสงี่ยมผ้าให้มันดีไอ้เนื้อของเราที่มันเป็นศัตรูกับจิตใจของสตรีเหมือนกันอย่าไปก่อประโยชน์ให้เกิดราคะจริตจิตประกอบวิริยกามารมณ์อันนี้ไม่สมควร นี่ข้อที่1ข้อที่2เราจักไม่หัวเราะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านไอ้คำว่าไม่หัวเราะเลยนี่น่ากลัวมันจะแย่นะอย่างนี้เป็นอันบาดกับทุกคนเป็นอันว่าหัวเราะก็หัวเราะพอดิบพอดีย้ายเสียงดังเอิกเอิกอังอักดังก้องไปอันนี้ไม่เป็นสมณะไม่ได้เรียกว่าไม่เป็นไม่สมควรกับสมณะวิสัยคำว่าสมณะพอสงบใจหัวเราะบ้างก็ยิ้มยิ้มหัวเราะเสียงดังพอนิดนิดหน่อยหน่อยพอสมควรข้อที่13และ14เราจักไม่พูดเสียงดังขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านเสียงดังเกินไปก็ขาดสมณะสายรูปขาดการเลื่อมใสแต่ความจริงนี่เสียงดังนี่ควรจะระงับทั้งในวัดและในบ้านถ้าในวัดถ้าส่งเสียงดังเกินไปแล้วก็จังไรกินบอกไม่ถูกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในวัดนี่เขาต้องการสงบสงัด วัตระเป็นที่ศึกษาวัดมีแต่สมณะมีแต่ผู้สงบถ้าปล่อยเสียงดังเอะอะโวยวายมันก็ไม่ใช่สมณะแล้วมันเป็นสุนัขมันเป็นสุนัขเห่าสุนัขหอนไอ้เจ้าสุนัขเนี่ยมันจะเห่ามันจะหอนมันไม่ได้เกรงใจใครเราจงอย่าเอาสุนัขเป็นครูที่เราใช้เสียงดังเกินไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะใช้เสียงได้พอดีพอควรเวลาคุยกันนั่งใกล้แค่ไหนพอฟังสบายสบายพอแล้วไม่ใช่ว่านั่งคุยกันอยู่นี่ขนาดกุฏิผมเฮติสลานนท์เสียงดังอ้าวจนสร้างความรำคาญนี่พระในกลุ่มของเรามีคนในกลุ่มของเรามีคนประเภทนี้พระประเภทนี้ผมว่าไม่ใช่พระเมื่อใดว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพระเนี่ยมันเป็นเสียงสุนัขเห่าสุนัขหอนถ้าเสียงเป็นเสียงสุนัขแล้วก็ใจท่านผู้นั้นก็เป็นใจสุนัขแล้วมานั่งคุยกับพระได้ยังไงไม่นั่งร่วมกับพระได้ยังไงในเมื่อใจของเราเป็นสุนัขเมื่อใจเป็นสุนัขกายเป็นคนแต่ว่าจริยาก็เป็นจริยาสุนัขนี่ไปในบ้านท่านปรับเป็นอาบัติถ้าอยู่ในวัดมันเป็นการสร้างรำคาญในแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเขาต้องการความสงบสงัดมันต้องอาบัติอะไรบ้างแล้วมีโทษอะไรบ้างเราฟังกันมาแล้วนี่จงระมัดระวัง บางทีอายุมากๆแล้วก็ไม่มีการสำรวมในวาจาไม่มีการสำรวมในเสียงไม่มีการสำรวมในจริยานี่เราจะเป็นพระกันได้ยังไงแล้วก็คนประเภทนี้มักจะไม่รู้ตัวว่าผิดคิดว่าตัวดีอยู่เสมอนี่นรกเอาไปกินสบายๆข้อ15และ16เราจักไม่ลงกายเวลาไปหรือว่านั่งอยู่ในบ้านนี่เวลาคุยกันโครงกายไปโยกไปโยกมาแล้วสั่นกายเป็นอาการแสดงอาการพูดอาการตอบแล้วการปฏิเสธ อย่างนี้ก็ควรจะรวมเข้ากับการพยักหน้าด้วยผมเจอบ่อยๆแต่ไม่ใช่คณะของเราบางทีก็เป็นคฤหัสถ์บ้างเป็นพระบ้างเวลาพูดอะไรพยักหน้ารับไอ้จริยาแบบนี้เนี่ยมันเลวแสนเลวคนดีเขาไม่ปฏิบัติกันถ้าคนที่พูดกับเราอยู่ด้วยเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็แบบนี้เขาไม่รับไว้ในสำนักเขาไม่คบด้วยเห็นหน้าคราวเดียวก็ไม่อยากจะมองหน้าอีกเพราะอะไรเพราะเกรงว่าจริยาแห่งความชั่วมันจะเข้ามาติดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุนัขมันเน่าเราเอาใบตองไปห่อสุนัขแต่ความจริงความเน่ามันไม่ได้ไหลเข้าไปในใบตองแต่ถ้าว่าไอ้กลิ่นเน่ามันติดใบตองมันพลอยเหม็นไปด้วยแล้วนี่อาการอย่างนี้ถ้าปรากฏมีขึ้นท่านทั้งหลายจงอย่าคบหาสมาคมด้วยจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสก็ตามอย่าไปมั่วสุมกับคนประเภทนี้ที่ไม่รู้จักว่าอะไรดีไม่ดีไม่รู้จักมันยากที่ควรปฏิบัติสำหรับพระถ้าทำแบบนั้นในบ้านเป็นอาบัติทุกกฎระวังนะทุกกฎทำเป็นกฎเรื่อยๆแล้วก็โง่ไม่ขึ้นนะตอนนี้สำหรับข้อที่17และ18เราจะไม่ไกวแขนขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านไอ้ไกวแขนยาวๆนี่มาปีก่อนโน้นด้วยพระวัดเรานี่มีสักองค์เดินทำท่าน้อยน่ายไกวแขนนี่ ยิ่งนี้ไม่สมควรอย่าไปทำอย่างนั้นเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมจะกวายแขนก็กวายพอเหมาะพอดีกับกิริยาที่เดินอย่าทำเป็นท่าในเกรงไอ้กวายแขนนี่ท่าเจ้าชู้ก็มีทำท่ากวายแขนนั้นมันสวยพระมีอย่างเดียวคือความสงบสงัดข้อที่19และ20เราจะไม่สั่นศีรษะหรือว่าไปหรือว่านั่งอยู่ในบ้านไปในบ้านนั่งในบ้านถ้าพูดอะไรก็พูดจะปฏิเสธก็ปฏิเสธด้วยปากไอ้สั่นศีรษะในเป็นกิริยาที่ไม่สมควรเป็นกิริยาของคนเลวถ้าเป็นฆราวาสก็เลวไม่ใช่คนดีอาการอย่างนี้เป็นอาการแสดงไม่เคารพต่อเจ้าของถิ่นนี่พระด้วยกันก็จงอย่าสั่นศีรษะถ้าสั่นศีรษะกับผมเข้าแล้วก็ระวังผมไม่ตีท่านไม่ด่าท่านนะผมจะไล่ออกไปข้างนอกไม่ให้อยู่ด้วยเพราะอะไรจริยาเลวๆแบบนี้ยังทำนี่แค่เล็กน้อยไอ้จริยาเลวแบบหนักมันก็ทำด้วยเป็นการไม่เคารพคารวะในกันและกันเอาไว้ได้หรือไม่ได้ข้อที่21กับ22เราจะไม่เอามือค้ำกายเวลาไปในบ้านหรือว่านั่งในบ้านคือนั่งเท้าแขนไม้ค้ำแบบไม้ค้ำนั่งเท้าแขนอย่าทำถ้าเพื่ออะไรก็ช่างในเมื่อพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องไปพิจารณาท่านว่าอะไรไม่ดีก็ถอนตัวทันทีไม่ทำแบบนั้นข้อ23ก็24เราจะไม่เอาผ้าคลุมศีรษะเวลาที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านในข้อนี้ผมอยากจะบอกว่าเว้นไว้แต่ฝนตกถ้าฝนมันตกพยากันได้นิดหน่อยก็ควรจะทำน่าจะให้อภัยแต่ว่าในที่ขาบทนี้ท่านจำกัดไว้สั้นเต็มทีก็เป็นอันว่าอย่าคลุมมันเลยดีกว่าถึงแม้ระยะผ้าคลุมที่สระมันก็เปียกก็เลยไม่คลุมมันซะเลยเวลาไปในบ้านนี่อยู่ในบ้านท่านี้ข้อที่25นี่มาเดียวเมื่อกี้เรียนควบคู่เราจักไม่เดินกระยงเท้าเข้าไปในบ้านก็พอรู้กันแล้วใช่ไหมเดินปลายเท้าลงแบบกระยงกระยงแล้วเวลาเข้าไปในบ้านข้อที่26เป็นข้อสุดท้ายเราจะไม่นั่งรัดเข่าคือนั่งกอดเข่าในบ้านอย่าทำนะทั้งหมดนี้ไม่ดีทั้งนั้นผมไม่อธิบายอะไรเพื่อของธรรมดาธรรมดานี่มาอีกวรรคหนึ่งเป็นวรรคที่2ของเสขิยวัตรวรรคนี้เรียกว่าโภชนาปฏิสังยุตมีอยู่30สิกขาบทสิกขาบทที่1ท่านบอกว่าจงทำการศึกษาว่าเราจะรับบิณฑบาตด้วยความเคารพเคารพในตอนไหนและเคารพในพระธรรมวินัยหมายความว่าเราจะเป็นผู้สงบเสงี่ยมเวลาบิณฑบาตเนี่ยเราขอเขาด้วยอาการดุษณีภาพเวลาไปจะไปร้องแต่ก่อนบอกนี่พระมาบิณฑบาตแล้วจ้าอันนี้ไม่ได้แล้วเวลายืนวินรับบิณฑบาตก็ยืนรับบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมทำตาต่ำทำตาตกอยู่เสมออย่าไปนั่งวัดว่าไอ้นี่ใครเขาจะใส่อะไรบ้างคนใส่บาตรมีกี่คนสวยหรือไม่สวยนี่เมื่อพูดถึงการใส่บาตรนี่ผมก็อยากขอพูดถึงจริยาที่พระที่ก่อนจะใส่จะไปบิณฑบาตเวลาเช้ามืดพระท่านตีระฆังมาสมัยปัจจุบันให้พระสวดมนต์ไหว้พระแต่ความจริงในสมัยพระพุทธเจ้าหรือว่าก่อนหน้านี้ไปเวลาตีระฆังในพระเขาเข้าฌานสมาบัติหรือว่าถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็เข้าพระสมาบัติทำจิตให้สงบสงัดจากกิเลสทำจิตให้บริสุทธิ์เวลาไปบิณฑบาตเมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์คำว่าเป็นฌานโลกีก็ระงับนิวรณ์ 5ถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็ระงับสังโยคตามที่ตนตัดได้ตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เมื่อเราเข้าสมาบัติแล้วไปบิณฑบาตท่านที่ใส่บาตรมีบุญมากกว่ายามปกติกว่าพระที่มีจิตสกปรกถ้าได้ฌานโลกีเข้าฌานโลกีเต็มที่เวลาก่อนจะไปแล้วก็ทรงฌาน1ฌาน2ฌาน3ก็ได้ตามอัธยาศัยถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็ทรงคุณตามสมควรความจริงพระอริยเจ้านี่ไม่ต้องไปห่วงท่านท่านครบถ้วนท่านอยู่ตลอดเวลานี่เวลาที่จะบ้านเขาใส่บาตรก็มีอานิสงส์สูง ผลปัจจุบันก็คือชาวบ้านไม่ค่อยจะฝืดเคืองในเรื่องความเป็นอยู่เพราะความดีเขาถึงมากนี่ถ้าหากว่าเวลาตอนเช้าเราไม่ได้ทำวัดสวดมนต์นอนมือกายหน้าผากนึกถึงลูกสาวบ้านใครมันสวยบ้างวะใบบรรณนลูกสาวก็สวยหน้าเขาเจี๊ยะเป็นขนมเปี๊ยะที่เขายังไม่ได้นึ่งใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้วันนี้สวดส่งดีนั่นลูกเศรษฐีน่ารักรักทรัพย์สมบัติของเขาแล้วไปทางไหนจะได้ข้าวกินมากอย่างนี้จิตมันเป็นบาปเวลาไปบิณฑบาตก็แสดงว่าไม่เคารพแล้วไม่เคารพในพระธรรมวินัยเวลารับบาตรจิตมันก็อยากที่แม้คนรักมาหรือเปล่านะคนสวยนะนี่ว่าอาหารที่เราต้องการเขาใส่บาตรหรือเปล่านี่ความโลภความรักคือกิเลสมันเกิดขึ้นในใจถ้ารับบาตรชาวบ้านเขาไปกินลงนรกทันทีอย่าลืมนะนี่ทุกข์ก็ลงนรกได้เหมือนกันตอนนี้ถามว่าเวลาที่เราไปบิณฑบาตเราดังยังไม่ได้ฌานสมาบัติเวลาเดินไปภาวนาไปเลยพุทโธไม่ต้องฟังเสียงใครไม่ต้องคุยกับใครอย่าไปคุยกันระหว่างบิณฑบาตภาวนาพุทโธพุทโธด้วยไปยิ่งไหวที่ปิโสภควานึกถึงความดีพระพุทธธรรมประสงค์ก็ได้ตามใจอย่าทิ้งบทภาวนาหรือว่าถ้าเราเป็นนักวิปัสสนาจะใคร่ควรกันห้าก็ว่าไปว่าไอ้เดินพนี้เขาเดินไปเดินมาอย่างเราดินบิณฑบาตแบบนี้ตายมานับไม่ถ้วนแล้วเราจะมานั่งมัวเมาในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็ยังมีคุณต้องทำแบบนี้นะอย่าเดินส่งเด็ดบิณฑบาตส่งเด็ดไปหาข้าวกินไปแล้วก็ใส่อะไรมาก็พอใจในเรื่องนั้นนี่เรื่องกินเรื่องอยู่นี่ขอพูดถึงคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดด้วยนะอย่าทำเป็นคนอยากทำมันมากเกินไปอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่าใช้ลีลาอยากกินอะไรขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพระอยากฉันนี่ถ้าพระถ้าไม่อยากฉันถ้าเราไปอยากกินแล้วก็ทำกันเองนี่แหละระวังของสงลงอเวจีมหานรกสำหรับพระก็เหมือนกันอย่าทำตนเป็นคนอยากนะแล้วบวชเพื่อตัดอยากทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายพระพุทธเจ้าน่ะนางบุญทาสีเอาแป้นจีคือเอาข้าวกับรำผสมกันทำเป็นแป้นจีห่อยห่อชายพกมาเมื่อถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ฉันความจริงอาหารบ้านเศรษฐีในวังพระมหากษัตริย์เขาจัดไว้ดีๆองค์สมเด็จพระจินดาสีไม่ไปตั้งใจจะโปรดนางบุญทาสีเพียงเท่านี้ท่านก็ฉันนี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวานชินบานก็ต้องปฏิบัติตามท่านนี่ข้อที่สองเมื่อภิกษุรับบาตรเราจะแลดูแต่ในบาตรนี่จำไว้นะจ้องอยู่แต่ในบาตรใจเขาภาวนาไปตามสบายใจให้จิตเป็นกุศลข้อที่สามเราจะรับแกงพอสมควรแก่ข้าวสุกนี่หมายถึงว่าเวลาไปเป็นธรรมบาตรชาวบ้านเขามีแกงมากๆแล้วเอ้าขอให้มากๆหน่อยขอมากๆหน่อยให้พอสมควรแก่ข้าวสุกเอาอย่างนี้ดีกว่าตามใจที่ชาวบ้านเขาจะให้เราเท่าไหร่อย่าขอให้มากไปอย่าขอให้น้อยไปอย่าขอเลยเฉยๆให้เท่าไหร่เอาเท่านั้นไอ้เรื่องรับแกงพอสมควรถ้าเขาจะใส่มากเกินไปนะเขาบอกว่าพอแล้วโยมถวายพระท่านอื่นท่านบางเถอะด้วยมัญญาตแบบนี้เราจะได้กินมากแทนที่จะได้กินน้อยจะมีความมีอยู่สบายก็ใจสงบสงัดจากความโลภนี่มาข้อที่สี่เราจะรับบิณฑบาตแต่พอเสมอปากขอบบาตรเท่านั้นนี่เวลารับบาตรนะอย่าให้มันเลยขอบบาตรเอาแค่ขอบบาตรเพียงพอตอนนี้เวลาจำกัดมีเวลาก็ใส่บาตรเทโวมีงานเทศกาลเวลามันจะเลยขอบบาตรก็มาก็ให้เขาภาชนะมาเทถ่ายลงไปนี่ไม่ใช่เราโลภเพราะคนข้างหน้าเขายังมีอยู่เขาจะต้องใส่บาตรใหม่ไอ้ที่นี่ก็หมายความพระพุทธเจ้าทรงมีความหมายว่าอย่าให้ข้าวมันตกอยู่ในฐานในสถานที่นั้นถ้าผ้าข้าวตกลงเกลื่อนกราดแล้วก็ศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเสื่อมคลายหาว่าแล้วเราจะเห็นว่าหางเขาไม่มีความหมายนี่ใจมันก็จะเกิดเป็นบาปเมื่อเขาเป็นบาปแล้วมันก็เป็นโทษกับเขาเราก็พลอยมีโทษเพราะเราเป็นต้นเหตุนี่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์จึงได้แนะนำในข้อนี้เข้าไว้ ดังนั้นมาสิกขาบทที่ห้าเราจักฉันบิณฑบาตโดยเคารพการฉันบิณฑบาตนี่ก่อนจะฉันขอแนะนำว่าต้องพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิโกรสัญญานี่มีอยู่ในแบบปฏิบัติพระกรรมฐานแล้วถ้าเราไม่พิจารณาก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าตกนรกแล้วกลืนคำข้าวเข้าไปถ้าบอกกลืนก้อนเหล็กแดงดีกว่าก้อนเหล็กแดงถึงคอคอปากปากพังถึงคอคอพังถึงท้องท้องพังตายพอตายแล้วมันก็เลิกร้อนถ้าว่าเราไม่ฉันบิณฑบาตโดยเคารพหมายความว่าเราตะกลุ่มตะกรามในการกินแล้วก็ไม่พิจารณาไปหาเรปฏิกูลสัญญาถือรสอร่อยเป็นสำคัญอย่างนี้ลงนรกลงแน่นอนเลยนั่นนี่ไม่ข้อก็หกเมื่อฉันไม่ในบาทเราจักแลดูแต่ในบาทหมายความแลดูตั้งตาสำรวมอยู่ไม่มองซ้ายไม่มองขวาไม่มองหน้าไม่มองหลังเป็นกิริยาที่ไม่สมควรไม่น่าเริ่มใสไม่น่าไหวไม่น่าบูชานี่ข้อที่เจ็ดเราจะไม่ขุดข้าวสุกให้แหว่งนี่หมายความว่าเวลาฉันปาดให้มันเสมอและดูงามขุดโบลึกลงไปมันน่าเกลียดบางทีก็เห็นว่าเราคงจะควานหาอะไรพระองค์นี่ตะกละมากเกินไปแล้วมั้งควานหาของข้างล่างนี่ข้อที่แปดเราจะฉันแกงพอสมควรกับข้าวสุกนี่ตามพระวินัยท่านบอกว่าเราจะฉันกับข้าวเนี่ยแกงก็กับ4ใน1ของข้าวท่านให้ไว้เท่านี้เองนะไม่ใช่ว่ากินแกงกินกับมากกว่าข้าวท่านบอกพอสมควรไอ้แกงเนี่ยเป็นของชูรสทำให้รสเกิดขึ้นแต่ว่าจะเมาในรสพอสมควรแกข้าวสุกนี่เคยเห็นพระบางองค์ตะปุ่มตะปามเอามือตะครุบมาโหคำเบลเลอร์ของอาหารชิ้นเบลเลอร์เชียว ยังมีเนี่ยมือห้านิ้วลงไปควานไอ้นี่เวลานี้เขาฉันกันได้ช้อนแล้วอย่าไปใช้นะไอ้แบบรุ่มร่ามแบบนี้นะถ้าเราทนไม่ไหวก็สึกไปซะเลยอย่ามาอยู่กับเขานี่ยายเห็นนะแต่เองก็จะเชิญสึกทันทีเชียวไอ้แบบนี้ไม่ชอบคือว่าจะฉันกับกันแกงพอสมควรแล้วก็ดูหน้าดูหลังไอ้เรากินเข้าไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาข้างหลังมันมีไหมแต่ควรจะแบ่งจะไปให้การตากันตามสมควรขยักไว้คนข้างหลังบ้างให้มีเมตตาจิตแม้ตะกระไม่ได้ดูใครนี่บางทีก็มีแกงดีๆมาไว้ใกล้ๆตักมีเนื้อปลามีเนื้อกินเสียหมดเอาผักไว้คนอื่นนี่ในสำนักของเรามีไหมเคยมีนะผมรู้เคยมีถอนตัวซะนะถ้าไม่ถอนตัวแล้วก็เวลานี้พระเข้ามามากแล้วจะเป็นตัวอย่างที่เลวทรามก็จะขอนิมนต์กลับได้เกินปฏิบัติไปแล้วขอนิมนต์กลับนะอย่ามาทำตัวเลวทรามเป็นตัวอย่างกับบุคคลที่มาใหม่ต้องปฏิบัติพระวินัยให้ดีบวชเข้ามาตั้งหลายปีแล้วบอกไม่รู้วินัยเนี่ยมันเลวเต็มทีบวชกันเข้ามายังไงบวชเข้ามาเพื่ออะไรกันนี่ข้อที่9เราจะไม่ขยุ่มข้าวสุกแต่ยอดลงไปนี่เวลาที่ฉันข้าวเนี่ยจะขยุ่มให้มันสูงยอดลงไปปาดจะให้ได้เปรียบกินให้เสมอกันแลดูงามข้อที่สิบเราจะไม่กลบแกงและกลับด้วยข้าวสุกเพราะอยากจะได้มากๆ นี่ข้าวตำนองนี่ว่าแกงอะไรดีๆเนี่ยลากมาไว้ใกล้ๆเราคนอื่นจะหยิบถึงไม่ถึงก็ช่างมันนะฉันจะกินคนเดียวนี่ตัวอย่างที่เลวมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่แล้วในสำนักของเรานี่ก็เคยมีมาก่อนเขาก็นั่งดูว่าเขาจะถอนตัวมันก็เคยพูดผาดๆไปแต่ไม่ค่อยจะรู้ตัวเวลานี้เลิกแล้วหรือยังอย่าตะกละตะกรามเกินไปสิมันมีแต่เพียงว่าถ้าสิ่งไหนถ้าเพื่อนเขาต้องการหยิบไปถึงขยับลงไปให้เพื่อนหยิบถึงนี่สงเคราะห์กันแบบนี้จะเป็นคนละโมบโลภมาในการกินเนี่ยกินแบบนี้แย่งกินมันกินแบบสุนัขสุนัขมันไม่มีการเคารพกันไม่มีการแบ่งกันมีอะไรก็แย่งกันบางทีของอยู่ในปากเขาก็ยังแย่งออกมา นี่พระทำแบบนี้ก็ไม่ใช่ทำแบบพระทำแบบสุนัขใจเป็นสุนัขเสร็จแล้วนี่นี่มันเลวขนาดสัตว์เดรัจฉานคือสุนัขอย่าทำนะถ้าทำแล้วเป็นโทษหนักโทษสัมปรายภพก็มีพระที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามเนี่ยมันลงนรกทั้งนั้นแต่ฝ่าฝืนแต่ข้อนี้ถ้ารู้อยู่ทำอยู่แล้วก็โทษปัจจุบันมันก็มีผมขับออกจากสำนักเอาไว้ด้วยไม่ได้ตัวเร็วๆนี่ไม่เอาถ้าเร็วๆคนเดียวแหละแต่มันสร้างความเร็วตลอดไปเราไหว้ก็เหมือนกันนะที่อยู่ในสำนักนี่แต่ทำอะไรไหวก็ไหวไม่ไหวก็กลับบ้านไปเรียกว่าพระก็ทำกันได้ไม่เป็นไรจะมันนั่งบนเป็นเจ้าเป็นนายพระเนี่ยก็ใช้ไม่ได้อย่างจริงก็ไม่กันของเขาไปดำบัตรมาแล้วแต่พระได้ฉันพระไม่ได้ฉันก็อย่าไปหมกเก็บเขาไว้ในระวังในเวลากันเนี่ยไอ้เด็กๆที่อยู่ภายในก็เหมือนกันกินต้องกินเสมอกันใช่คนนั้นอยากอย่างนี้คนนี้อยากอย่างนั้นไอ้คำว่าอยากตัดทิ้งไปอย่าไปตามใจไม่ได้แต่พระเองท่านหามาได้ยังไงท่านยังกินอย่างนั้นนี่เราเป็นขี้ข้าของพระมากินของของพระแล้วยังจะมานั่งอยากโน่นอยากนี่นี่หมายความว่าพระถ้าไปหามาให้กินแต่พระจะต้องกินตามของที่มีอยู่แต่เราเองกลับไม่พอใจปรุงใหม่ให้มันดีขึ้นไปกว่านั้นอย่างนี้มันใช่อะไรไม่ได้แล้วไอ้ของที่ปรุงใหม่เนี่ยพระท่านไม่ได้ฉันด้วยนะระวังมันมีของสงถ้าทำใจยับยั้งไม่คู่ควรอยู่กับพระอยู่ด้วยกันกับพระไม่ได้ยับยั้งไม่ได้กลับบ้านอย่าต้องให้ไล่กันเลยกลับไปซะไม่มีใครเขาไม่มีใครเขาไปแค้นให้มาอีกนี่ทำตัวสมควรกับฐานะไอ้เสียงสอนก็เป็นการที่พูดกันภายในเนี่ยให้มันอยู่ในเกณฑ์สงบระงับไม่ใช่ว่าตบเบ่งกันซะจนทั้งพระรำคาญนี่เป็นชาวบ้านและชาวบ้านที่มาอยู่ในวัดแต่บางคนก็คิดว่าแหมโตกว่าพระนี่ฉันทำกับข้าวฉันแกกะถ้าไม่นอนถ้าไม่นี่เผื่อพระพระต้องอาศัยฉันถ้าคิดอย่างนั้นก็รีบกลับบ้านแบบพระเขาทำกันได้เรื่องอย่างนี้ไม่เคยใช้แม่ครัวมาก่อนในการก่อนทำเองกันทั้งนั้นพระอยู่กันตั้ง50 60ตั้ง100ในพระทำครัวกันเป็นเมื่อทำไม่เป็นก็อยากกินพระเรียกว่าต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายต้องช่วยตัวเองได้ทุกอย่างถ้าเป็นคุณนางแล้วก็จะมาบวชอยู่ในสำนักนี้ดูตัวอย่างพระที่ดีเวลานี้ก็มีหลายองค์ดูตัวอย่างเขาเขาไม่นั่งนิ่งดูได้หรือว่างานหลวงไม่ขาดงานลาดไม่เสียงานส่วนรวมเราต้องทำไม่ใช่จะไปนั่งเอาเปรียบชาวบ้านชาวเมืองครับนี่ข้อ11เราไม่เจ็บไข้เราจะไม่ขอแกงเลยข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันทั้งนี้หมายถึงขอคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรารถนาถ้าเป็นญาติเป็นปรารถนานี่ขอได้ตลอดเวลาถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรารถนาถ้าเราเจ็บไข้ไม่สบายความจำเป็นเกิดขึ้นบอกว่าโยมขอข้าวสักถ้วยกับข้าจะเป็นอะไรก็ได้อย่าไปจี้นะเขาต้องเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อย่างนั้นเราจะบอกเขาได้บอกเวลานี้ฉันป่วยนะเผ็ดจัดมันก็ไม่ไหวเค็มจัดมันก็ไม่ไหวเอาอาหารอ่อนๆก็แล้วกันอะไรก็ได้แต่ว่าเท่าที่มีไม่ต้องไปหาไปซื้อมาหามามีแค่ไหนทำให้แค่นั้นพอประทังชีวิตนี่ต้องขอเขาแบบนี้นะจะไม่ขอจี้ของข้อ12เราจักไม่ดูบ่ายของผู้อื่นด้วยจิตคิดจะยกโทษเนี่ยจิตคิดจะยกโทษมันเลวเกินไปคือมีใจฝาดสามมองโทษของบุคคลอื่นนี่เป็นอุปกิเลสถ้าจิตคิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็เสร็จเลยไม่ต้องห่วงจะเดินพระกรรมฐานแขนไหนก็ไม่ได้ไปดูในอุทุมภริกาสูตร ข้อที่3เราจะไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่โตนักเออกินข้าวเนี่ยตักมาพอสมควรต้องควรย้ายมันใหญ่มันโตเกินไปใหญ่โตเกินไปก็อย่าหาตะกละไอ้มุมมามเกินไปไม่ใช่พระอีกสิเป็นสุนัขอีกแล้วไม่สุนัข ก็หมูแหละหมูและสุนัข ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันเอาเรียกหมากับหมูดีกว่าฟังชัดอย่าทำนะที่นี่ไม่ต้องการหมาไม่ต้องการหมูหมาอยู่ส่วนหมาหมูอยู่ส่วนหมูพระอยู่ส่วนพระอย่าเอาหมาและหมูมาปนกับพระไม่ชอบในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านไม่ชอบผมก็ต้องไม่ชอบตามพระพุทธเจ้า ใครฝ่าฝืนบทบัญญัติพระพุทธเจ้าลงนิกหกรรมอุเขปนิยกรรมขับออกจากหมู่ปัปภายนิกรรมขอขับออกไปเลยปัปภายนิยกรรมลงโทษนี่ผมก็ต้องทำตามนั้นเหมือนกันนี่จำไว้ให้ดีนะทั้งพระทั้งคารวะนะจำไว้ด้วยนะปฏิบัติให้มันเหมือนกันซะนี่โดยมันยากคารวะปฏิบัติได้ตามนี้ต้องปฏิบัติด้วยต้องถือว่าจำจะต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติด้วยอยู่ด้วยกันไม่ได้มันต้องกินเหมือนกันสิไม่ใช่มันเลือกกับข้าวอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ไอเด็กคนนั้นชอบอย่างนั้นไอเด็กคนนี้ชอบอย่างนี้บางทีเด็กคนนี้ชอบอย่างนั้นแต่เด็กคนอื่นไม่ได้กินได้กินเฉพาะเด็กบางพวกอย่างนี้ทำตัวลงนรกไปอยู่ทำไมในวัดนี้ไม่ต้องการคนเลวประเภทนี้อันนี้ข้อที่4เราจัดทำคำข้าวให้กลมกล่อมหมายความจะให้มันรุ่มร่ามลกตกเลี่ยราดคือทำให้พอเหมาะพอดีกับปากข้อที่15เมื่อคำข้าวยังไม่ถึงปากไม่อ้าก็ตั้งท่าคอยรับเข้าไว้นี่ไอ้แบบนี้ไม่ดีเหมือนกันปากรับไปก่อนนี่ไม่ดีเห็นนิ่งกายเลยนี่เป็นโทษทั้งนั้นนะข้อที่16เมื่อฉันอยู่เราจักไม่เอานิ้วมือสอดเข้าปากนี่ท่านที่นั่งอยู่ด้วยท่านจะรังเกียจเพราะมันสกปรกจริงๆนะดันเอาในมือสอดเข้าไปในปากได้มันน่าเกลียดนี่ข้อที่17เมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดนี่จำให้ดีนะเวลาเข้าอย่าปาหูเง่าเง่าเง่าเง่าอันนี้ใช้ไม่ได้ข้อที่18เราจะไม่โยนคำข้าวเข้าปากอินนี่ไม่เป็นเรื่องแล้วทำมันเด็กไม่เด็กความใครเขาจะไหว้เขาจะบูชาข้อที่19เราจะไม่ฉันกัดคำข้าวคือใส่ไปแล้วกัดทีละนิดอย่านะข้อ20เราจะไม่ฉันทำกระพุ้มแก้มให้ตุยนี่แสดงว่าใส่มากเกินไปได้ยัดเข้าไปมากเกินไปแก้มตุยอันนี้เคยเห็นเมื่อตอนเด็กๆเมื่อตอนหนุ่มๆเคยเห็นพระทำแบบนี้แต่โดยหลวงพ่อไปขนาดหนักเลยหาว่าเลวกว่าหมูกว่าหมาอีกกว่าหมากินแก้มยังไม่ตุยเลยทำไมอย่างนั้น21เราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางอันนี้มันเลวเต็มทีแล้วฆราวาสเขายังไม่ทำ22เราจักไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกในบาตรหรือว่าในสถานที่นั้นนี่แสดงว่าทำจิตใจของชาวบ้านให้ไม่สบายเพราะเห็นว่าของเขาไม่มีค่าอาลบรรดาเพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายเวลานี้สัญญาณบอกหมดเวลา40นาทีปรากฏแล้วสำหรับตอนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาเพื่อนสาธรรมิกผู้เข้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาคงจะจำถ้อยคำที่ปฏิญาณตนไว้ว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาเรื่องแปลเป็นใจความว่าเราจะทำให้แจ้งสิ่งพันเรารับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพันนิพพานได้เมื่อจำได้แล้วก็คงไม่ทำความชั่วขึ้นชื่อความชั่วที่พระวินัยห้ามทุกอย่างจงอย่าทำถ้าขืนทำผมเห็นเข้ารู้สึกแล้วมารู้ว่าท่านตั้งใจฝ่าฝืนนี่ผมพูดแล้วนะถ้าว่าใครทำผมจะถือว่าท่านตั้งใจคัดค้านฝ่าฝืนคำสั่งของผมแล้วก็ท่านฝ่าฝืนคำสั่งของพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าในเมื่อท่านไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแล้วผมเตือนแล้วท่านไม่ฟังอีกท่านกับผมก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องขับออกไปจากสถานที่แล้วก็จะไม่มีกำหนดอุทธรณ์ฎีกาใดๆครับเมื่อไรต้องไปบัดนั้นทันทีนี่ระเบียบนี้ให้ถือเป็นข้อวัดปฏิบัติเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอความดีที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วจงถึงแก่ท่านสาธรรมิกะเพื่อนที่รักทุกท่านในปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี